cukru. Stosując ProLiver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiver Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na pytania posłów nie mógł odpowiedzieć, dzień później odpowiadał na pytania śledczych. Wyszło na jaw, że Zbigniew Ziobro był w prokuraturze dzień po tym, jak nie mógł zeznawać przed komisją od Pegasusa. Posłowie PiS złożyli wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie działań rządu w związku z powodzią. Żabka wskoczyła na warszawski parkiet. Popularna sieć małych sklepów zadebiutowała niespełna 7% wzrostem. Przed komisją od Pegasusa przyjść nie mógł, dzień później już był w prokuraturze i tam zeznawał. Z informacji śledczych wynika, że Zbigniew Ziobro dzień po tym, jak nie mógł stanąć przed sejmową komisją wyjaśniającą podsłuchy, odpowiedział na pytania prokuratorów w Sieradzu w sprawie, w której jest pokrzywdzonym. Rzeczniczka prokuratury Jolanta Szklinik mówi, że na prośbę przesłuchanie odbywało się z przerwami. Prokuratura Okręgowa w Sieradzu została wyznaczona do prowadzenia postępowania w sprawie okoliczności przebiegu czynności przeszukań w miejscu zamieszkania małżonków Ziobro. W trakcie takiego postępowania standardową czynnością jest przesłuchanie osób pokrzywdzonych. Małżonkowie Ziobro mają status pokrzywdzonych w tej sprawie. Zbigniew Ziobro został przesłuchany w charakterze świadka we wskazanej sprawie w dniu 15 października. A dzień wcześniej, w poniedziałek, Zbigniew Ziobro nie stawił się przed komisją i nie dostarczył zwolnienia lekarskiego. Członkowie komisji przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie na niego kary. Komisja bada sprawę zakupu oprogramowania szpiegowskiego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, nad którym nadzór miał Zbigniew Ziobro, będąc ministrem sprawiedliwości. Posłowie PiS złożyli wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę dotyczącą powodzi. Domagają się zbadania działań premiera, Rady Ministrów, ministrów spraw wewnętrznych, obrony i podległych instytucji. Chodzi na przykład to warunki ewakuacji pacjentów szpitala w Nysie, tłumaczył w Sejmie poseł Grzegorz Lorek. Bulwersuje nas sprawa przerwania tamy i przekazywania informacji powodzianom, a także słynny bardzo aspekt ewakuacji szpitala w Nysie. Jak doszło do tego, że pacjentów ewakuowano pontonami? Czy nie było informacji? Czy zawiodły służby, czy też dyrektor szpitala źle podejmował decyzję. Myślę, że nie samorząd i nie dyrektor szpitala, a państwo polskie nie wywiązało się należycie z zadań, które przed nimi stawiają konstytucja i ustawy. Posłowie PiS twierdzili też, że nie wykorzystano w porę sprzętu ratowniczego, m.in. rękawów powodziowych. Żabka grupy na giełdzie papierów wartościowych. Kurs otwarcia pierwszych notowań i akcji wyniósł 23 zł, co oznacza wzrost o niespełna 7% względem ceny ofertowej. To największy debiut na GPW od czasu wejścia na warszawski parkiet grupy Allegro w 2020 roku. Ekonomista Marek Zuber uważa, że wejście Żabki na GPW może być jednym z czynników zwiększenia zainteresowania giełdą, ale nie przełomem. Nie jestem tutaj wielkim optymistą, ale może to być element, który będzie jednym z czynników, no może przynajmniej zwiększających zainteresowanie samą giełdą, może jeszcze nie kupowaniem akcji, ale czy będzie to jakiś istotny czynnik, no to tak jak powiedziałem, to tu jeszcze musi za tym coś pójść. To szósty debiut na GPW w tym roku. Żabka będzie 411 spółką notowaną na głównym rynku giełdowym. Sekretarz generalny NATO zapewnia, że Ukraina będzie członkiem sojuszu. Do kwatery głównej przybył dzisiaj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Po rozmowach przywódca sojuszu Mark Rutte obiecał kontynuację wsparcia dla Kijowa. W ostatnich tygodniach rozmawiałem ze wszystkimi sojusznikami. Upewniamy się, że Ukraina ma wszystko, co trzeba, aby walczyć w wojnie z Rosją. Będziemy dalej ją wspierać. Jeśli ktoś na Kremlu sądzi, że wywoła podziały i że zakończymy wsparcie, to się myli. Ukraina będzie członkiem NATO. Nie ma co do tego wątpliwości. Z kolei prezydent Ukrainy mówił, że w praktyce Ukraina jakby już była w NATO, bo stawia czoła Rosji zbrojonej przez różne kraje świata. Artyści i bliscy wspominają Liama Payne'a, brytyjski muzyk, były członek zespołu One Direction. Zmarł w Buenos Aires. Według ustaleń śledczych wypadł z trzeciego piętra hotelu, w którym mieszkał. Mężczyzna odniósł bardzo poważne obrażenia, nie udało się go uratować. Miał 31 lat.

Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 10 minut po 20. Klub Trójki. Dziś zaczniemy od cytatu. Życie kobiet z ADHD utrudniają dominujące normy społeczne i przekonania kulturowe dotyczące tego, co uważa się za właściwe zachowanie dla danej płci. To przecież takie niekobiece – wchodzić innym w słowo, spóźniać się, mieć nieporządek albo wypowiadać ostre komentarze. Z powodu stereotypów przypisanych płciom wiele kobiet wstydzi się swoich cech ADHD, których nie postrzega się u nich tak samo jak u mężczyzn, choć są takie same. Podobnie jak nieporządek w mieszkaniu mężczyzny jest bardziej akceptowalny społecznie, tak też i impulsywność, dezorganizacja i energiczność są zarezerwowane dla płci męskiej. ADHD porównuje się często do góry lodowej. Nad taflą wody, na szczycie bryły lodu, świat widzi nasze wszystkie objawy. Zapominalstwo, rozmarzenie, spóźnialstwo, nieporządek. To, czego ludzie nie widzą, bo pozostaje pod wodą, jest znacznie gorsze. Wyuczona bezradność, syndrom oszusta, perfekcjonizm, który rozwija się po latach, a nawet dekadach życia z poczuciem, że jesteśmy za bardzo albo za mało jakieś. Liczne badania potwierdzają, że kobiety z ADHD szczególnie cierpią z powodu niskiej samooceny, zaniżonego poczucia własnej wartości i ogólnie negatywnego postrzegania siebie. Wiele z nas w młodych latach zmagało się z problemami w szkole, a teraz przeżywa to samo w pracy. Badania sugerują również, że kobiety z ADHD częściej popadają w samokrytykę i obwiniają się za swoje objawy. Niektóre z nas czują, że poniosły porażkę w roli partnerki, żony, matki, ponieważ nie potrafią odgrywać ról, które nakłada na nie społeczeństwo. Albo czują się wadliwe, bo mają cechy stereotypowo bardziej, w cudzysłowie, męskie – impulsywność, asertywność, dezorganizację. Wykazano też, że wiele ADHD-ówek ma wobec siebie samych hiperkrytyczne nastawienie i trudności z przyjmowaniem pozytywnego feedbacku. To fragment z książki Tracy Otsuki, nazywanej wróżką ADHD-uszką. Książki zatytułowanej Dziewczyny z ADHD. Tracy jest certyfikowaną trenerką osób w spektrum ADHD i także sama jest w spektrum. O dziewczynach z ADHD będę rozmawiać z gościniami dzisiaj i mamy nadzieję także z wami słuchającymi nas. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Paulina Wilk. Dzisiejszy Klub Trójki realizuje Michał Jakubik, a wydaje Józef Niewiarowski. I mam nadzieję, że spędzimy ten czas do 21 razem, że do nas też zadzwonicie, nie tylko posłuchacie i pogadamy trochę o tym, jak to jest być dziewczyną z ADHD. A w studiu trzy osoby, które mam nadzieję, że nam pomogą to dzisiaj zrozumieć, a przede wszystkim znaleźć mądrą, dobrą, adekwatną odpowiedź na pytanie, dlaczego dziewczyny zadziwiająco rzadko otrzymują diagnozy ADHD i co je wyróżnia, jak wygląda ta codzienność, jakie są supermoce tego stanu, właściwie, który sobie dzisiaj, mam nadzieję, wspólnie zdefiniujemy. W studiu jest Aleksandra Plewka i psychoterapeutka, i osoba, która ma diagnozę ADHD od całkiem niedawno, o czym, mam nadzieję, pogadamy. Aleksandra jest też certyfikowaną psychoterapeutką w zakresie diagnozowania funkcji poznawczych i ADHD i spektrum autyzmu i posiada również rzadki bardzo w Polsce certyfikat Europejskiej Federacji Seksuologicznej. I jest pierwszą z trzech dziewczyn z ADHD dzisiaj w studiu. Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór. Jest też z nami Dominika Potocka, także dziewczyna z ADHD, która pracuje, jeśli się dobrze zorientowałam, w dosyć dużej firmie i pomaga w jej administrowaniu. Prawda? Tak. Zgadza się? Cześć. Witaj, Dominiko. Dobry wieczór. I Katarzyna Kulesza. także dziewczyna z ADHD, no i od dość dawna już pracująca w księgowości, czyli dobrze się czujesz chyba w liczeniu tak, w cyferkach. Tak, witaj. Witam dobry wszystkich. Wieczór. Wspaniale, że jesteście, bardzo, bardzo się cieszę. Za chwilkę też dla osób nas słuchających uruchomimy trójkowy telefon, 2 dwójki i 7 trójek będzie można do nas dzwonić, żeby się do tej rozmowy włączyć. Ola, zacznę od ciebie, bo jesteś osobą, która przecież z racji swojego zawodu o ADHD, także u dziewczyn, musi wiedzieć bardzo dużo, ale twoja droga do własnej diagnozy była dosyć kręta i nieoczywista. Czy byłaś przysłowiowym szewcem, który chodził bez butów? Bo wiem, że o tym, że żyjesz z ADHD, właściwie wiesz od bardzo niedawna. No tak, bardzo niedawno, bo to jest bodajże od lutego albo marca tego roku, kiedy ja dostałam oficjalną diagnozę od psychiatry, zrobioną, można powiedzieć, według tych wszystkich standardów, które tę diagnozę obowiązują. Natomiast to, że ja podejrzewałam, że ja mam ADHD, czyli ten ważny taki element autodiagnozy, który wiele osób w właśnie spektrum ADHD, od tego się rozpoczyna ich przygoda, tak naprawdę z dowiadywaniem się o sobie, to myślę zaliczyłam no ponad rok wcześniej, jak nie więcej. I ja dosłownie byłam tym szewcem bez butów, bo pomimo tego, że ja już miałam objawy, że bardzo utrudniały mi one życie, to dość mocno oporowałam przed tym, żeby do psychiatry pójść w tym konkretnym celu. No i szukałam sobie, można powiedzieć, wielu wymówek, żeby tego nie zrobić, że to jeszcze nie jest pora, że to może później, że to nie ma terminu. Więc bardzo mnie to rozśmiesza teraz z tej perspektywy, że w zasadzie miałam takie bardzo realne doświadczenie, jak również czują się osoby, które do mnie przychodzą i opowiadają o swoich perypetiach z dostaniem się do specjalisty. A jak mówisz o objawach i mówisz o tym, że je no sama dostrzegłaś, tak, jakiś czas temu, to jest tak, że one się pojawiły późno u ciebie, czy ty właściwie miałaś je dopiero w polu widzenia też stosunkowo późno? To znaczy ja od wczesnego dzieciństwa miałam wrażenie, że ja po prostu funkcjonuję inaczej niż reszta dziewczynek w moim otoczeniu. Zresztą też nigdy nie miałam w zasadzie koleżanek. Zawsze miałam większość kolegów, z którymi nie tylko lubiłam przebywać, ale lubiłam się z nimi również też bić. Ponadto regularnie lądowałam właśnie w szpitalu, na oddziale czy na izbie przyjęć, bo zawsze byłam poobijana, bo miałam jakieś wypadki, bo coś mi się działo do stopnia, w którym no moja mama, która nas zresztą teraz słucha. No pozdrawiamy. Bardzo ją pozdrawiam. Odmówiła już, po prostu powiedziała, że na więcej ze mną nie pojedzie, bo pewnego razu był to chyba 15 raz w ciągu roku, kiedy ja z jakimś uszkodzonym, połamaną kończyną lądowałam w tym szpitalu. No i miałam też różnorakie hobby. Zawsze mnie tak zastanawiało. Pamiętam, że kiedy siedziałam w swoim pokoju, tak spojrzałam, tu sztaluga, tu zestaw do jazdy konnej, tu deskorolka, tam kawałek dalej, zaraz puenty, bo też oczywiście tańczyłam w balecie, no bo czemu nie. Tutaj sterta płyt CD, tu coś tam, tu szachy. No i tak siedzę i tak myślę. W zasadzie to ja się żadną z tych rzeczy nie zajmuję. I miałam taki strumień właśnie świadomości, że w zasadzie żadnego tego hobby nie potrafię utrzymać, choć oczywiście wszystkie chętnie podejmowałam, potrafiłam w nich osiągnąć jakiś fajny rezultat, ale jakoś tak wychodziło, że nie potrafiłam jak inni ludzie, tak jak moje koleżanki czy koledzy, na przykład zacząć tą jazdę konną i się jej trzymać. Że to dla mnie był zawsze jakiś taki duży wysiłek. No i można powiedzieć, że ja sobie bardzo fajnie funkcjonowałam do momentu, kiedy w zasadzie byłam na studiach magisterskich, bo ja miałam dużo struktury. Ja sobie potrafiłam zorganizować czas, były też no, zajęcia, trzeba było na nie uczęszczać, był jakiś powiedzmy punkt, do którego trzeba było dojść, czyli to napisanie pracy dyplomowej, ale już wtedy zaczynały się dla mnie trudności. Czyli że ja zaczynałam to odwlekać w czasie, wolałam jakieś inne aktywności, wolałam właśnie pracować, zdobywać doświadczenie. To było dla mnie bardziej atrakcyjne i tak miałam wrażenie, że ja nie mogę tych studiów skończyć. W końcu oczywiście je skończyłam, poszłam na doktorat, no i wtedy się zaczęły schody. Tak, na doktoracie nie ma już struktury, nie ma zajęć, na które można sobie pochodzić. Trzeba samemu wszystko zorganizować i dla mnie no, to oczywiście było wykonalne. Natomiast ja się szybko zorientowałam, że ja po prostu mam bardzo duży problem, żeby ten doktorat dokończyć. I nie dlatego, że ja nie zrobiłam czegoś, na przykład nie zrobiłam badań, czy nie przygotowałam całego tego projektu. Ja go przygotowałam, tylko ja nie mogę usiąść i tego napisać. I ja nie mam żadnego realnego powodu, dla którego ja nie mogę tego zrobić. Ja po prostu siadam, otwieram, zamykam i mam takie, no nie, dzisiaj nie piszemy. I to dzisiaj nigdy nie następowało. A to jest autentyczny, dosłowny problem ze skupieniem uwagi na tym, czy niekoniecznie? Bo ADHD ma w swojej anglojęzycznej nazwie deficyt uwagi, ale czytałam i wiem, że to bardzo często nie jest prawda, bo w spektrum ADHD występuje również nadmiar uwagi. Może nastąpić taki hiperfokus, tak, prawda? Powiedziałabym, tak, i tu się bardzo zgodzę. Powiedziałabym, że jeżeli chodzi o ADHD, to z tą uwagą jest taki problem, że to nie jest deficyt uwagi w ogóle. Bo ja w momencie, w którym znalazłam swoje sposoby na to, żeby się skupiać, jestem w stanie wykonywać pracę przez gigantyczną ilość czasu. Ja pamiętam, jak pisałam projekty grantowe, to ja byłam w stanie usiąść o godzinie, 17 czy 16 i skończyć o godzinie 5:50. Tak jak usiadłam, tak napisałam całość. I to jest, powiedziałabym, bardzo wybiórcza sytuacja, kiedy ta uwaga będzie wręcz nadmiarowa, a kiedy będzie niedomiarowa. Czyli można powiedzieć, że ja trochę, jeżeli mam ADHD, to nie mam kontroli nad tym, albo ta uwaga nie jest taka wolno płynąca, albo też nie mam pełnej kontroli nad tym, gdzie ją skupię, tylko czasami jest to dla mnie loteria. Rozumiem. O tych zdolnościach organizowania swoich zasobów i ich wykorzystywania, mam nadzieję, pomówimy, bo książka, od której zaczęłyśmy, dla mnie była bardzo dużą jakby inspiracją, ale też bardzo dowodem bardzo ciekawego podejścia, że można popatrzeć na swoje życie w spektrum ADHD jako na zestaw takich supermocy. Tylko trzeba znaleźć swój klucz do ich uruchomienia. Kiedy Aleksandra Plewka opowiadała o swoim doświadczeniu, Kasia Kulesza bardzo kiwała głową i się uśmiechała. Podejrzewam, że współodczuwasz z wieloma częściami opowieści, które już usłyszeliśmy, ale jestem ciekawa, czym dla ciebie jest życie z ADHD i jakie ono jest, jak ci się żyje, co możesz, czego nie możesz, jakie są twoje moce? No, ja bym powiedziała, że u mnie to tak trudno wziąć w jedno, dlatego że ja mam oprócz diagnozy ADHD, ja mam także diagnozę spektrum autyzmu, dawniej zwaną jako zespołu Aspergera. Te zaburzenia często, że tak powiem, współwystępują bardzo często ze sobą. Diagnozę ADHD dopiero uzyskałam rok temu, tak naprawdę. Ale od zawsze praktycznie zastanawiałam się, czemu mam takie kłopoty z takim skupieniem uwagi po prostu. Choć oprócz kłopotów ze skupieniem uwagi, to ja mam przede wszystkim kłopot właśnie z tym, żeby usiedzieć w miejscu. I zawsze, nawet teraz to już tak powiem żartobliwie, myślę, że dzięki temu się też i inni do nas uśmiechną, że niektórzy na mnie wołali, że jestem taki latawiec, bo wszędzie latałam z domu, że tak powiem, wychodziłam, można by tak powiedzieć. No i coś w tym jest, bo tak mam do dzisiaj. Bardzo lubię prowadzić aktywne życie i jakoś mi po prostu z tym dobrze. Choć gdy czegoś nie zapiszę, to na przykład łatwo zapominam. Więc muszę używać na przykład jakiegoś kalendarza, przypuśćmy. Albo nieraz jest tak, że proszę kogoś, żeby mi przypomniał o czymś. Bo jeśli mi tego nie przypomni, to albo ktoś, albo po prostu na przykład przypomnienie w telefonie, to ja po prostu zapomnę. I na przykład nałożę sobie 2-3 rzeczy na ten sam czas, a później, kurczę, to bardzo głęboko przeżywam, co ja mam teraz zrobić, nie rozdzielę się na pół. Kasia, ale ty mówisz, że tobie jest trudno usiedzieć i że tak latasz po świecie, no ale jak jesteś, pracujesz w księgowości, to przecież to jest praca, która w moim przekonaniu wymaga niebywałych zdolności skupienia, takiej skrupulatności. To jak to możliwe? Jak to łączysz? Zawsze w jakiś sposób interesowały mnie od małego jakoś pieniądze i matematyka. Jakoś to tak, że tak powiem, stopniowało coraz wyżej. I ogólnie bardzo lubiłam zajmowanie się komputerem, ale też i ciekawiły mi dokumenty. No i to się tak wszystko ze sobą połączyło. Poza tym praca księgowej, czy nawet pomocy księgowej, nie polega tylko na tym, że człowiek siedzi przy komputerze, ale też łączy się między innymi z układaniem dokumentów, na przykład do segregatorów, albo też na przykład z archiwizacją. Bo jednak no, te dokumenty same się nie schowają, powiedzmy sobie szczerze. No nie, też miałam dzisiaj takie zajęcie. Więc to też jest trochę ruchu przy tym. Jest przy tym trochę ruchu, trochę czasu i rzeczywiście specyficzny rodzaj skupienia uwagi, ale też i aktywności. A powiedz, Kasia, jak to się stało, że od dawna, bo od, jeśli dobrze pamiętam, 13 roku życia miałaś diagnozę, tak, bycia osobą w spektrum, a ta druga część diagnozy przyszła dosyć późno, niedawno. No i pytanie, dlaczego jej potrzebowałaś? Dlaczego potrzebowałaś tego doprecyzowania swojej diagnozy? Co to zmieniło dla ciebie? Ogólnie to doktor psychiatra, do którego już przez kilka lat uczęszczam, to jemu przyszło do głowy, żeby mi zrobić diagnozę ADHD. Bo ja nawet o tym, po prostu nie miałam o tym jeszcze aż takiej wiedzy, szczerze mówiąc. Więc mnie nawet nie przyszło do głowy, że ja jeszcze mogę mieć ADHD. Rozumiem. A odkąd wiesz, że żyjesz też w spektrum ADHD, to coś jest inaczej? Ta świadomość sama w sobie coś dla ciebie znaczy? Jednak mi pokazuje, że z jednej strony owszem, mam wspólne cechy, które występują zarówno i u osób w spektrum, i u osób w ADHD, ale też w jakiś sposób... Zaciekawiła mnie też ta tematyka. I zaczęłam to rozpoznawać też po innych osobach po prostu. W książce, od której zaczęliśmy dzisiejszy Klub Trójki, Dziewczyny z ADHD, Tracy Otsuka mówi o czymś, co wydało mi się niesłychanie ważne, czyli właśnie o tym, że bardzo ważną częścią tego życia z ADHD jest takie wejrzenie w samą siebie i zrozumienie, na czym moje ADHD polega, bo właściwie nie ma dwóch takich samych zespołów, prawda, jakby cech czy objawów i jedną z ważnych prawd, myślę, takich istotnych do zapamiętania jest to, że to jest spektrum i jest ono bardzo, bardzo szerokie. Dominiko, a jak z tobą? Czy diagnoza przyszła wcześnie, późno? Wiem, że w przypadku kobiet dość istotne jest wczesne diagnozowanie, bo pomaga sobie radzić i że no tak z badań wynika, że być może nawet w przypadku dziewczyn wczesne diagnozowanie może mieć ogromne, ogromne znaczenie. Ciekawa jestem, jak było w twoim przypadku. Diagnozę ADHD mam stosunkowo niedawno, bo od jesieni 2022 roku. Po wielu hospitalizacjach, terapiach postanowiłam dodiagnozować się jeszcze, gdyż jestem również osobą o podwójnej diagnozie depresji nawracającej i ADHD. I dało mi to większy wgląd w siebie na pewno, też bardiej jakby tak łagodniej siebie traktuję, można powiedzieć, już się tak nie obwiniam i też właśnie tak jak Kasia i Jola tutaj wspomniały, często zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak i nie umiałam znaleźć sobie tej odpowiedzi. No a diagnoza ADHD jakby utwierdziła mnie w tym, że mój mózg funkcjonuje trochę inaczej niż mózg osób neurotypowych. A to, co wy wszystkie powiedziałyście, utwierdza z kolei w tej przekonaniu, że kobiety, dziewczyny są diagnozowane znacznie rzadziej i często dużo później niż chłopcy z ADHD. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że nawet 75% dziewczyn, kobiet nie jest zdiagnozowanych do dzisiaj. Olu, powiedz jakby na czym polega ta trudność, na ile to przeoczanie kobiet żyjących w spektrum jest kwestią kultury, od czego zaczęliśmy ten cytat, który nam trochę mówi, że pewne stereotypowe przypisywanie cech płciom może być bardzo mylące, ale przecież to nie wszystko. To przeoczenie wydaje się gigantyczne. Tak, bo powodów jest wiele, no i też z tego powodu, powiedziałabym, takiego kulturowo-genderowego wynika no, taki ważny mechanizm ADHD, który się nazywa maskowaniem. I maskowanie polega na tym, taki obraz na przykład dla dziewczynki, która takie ADHD ma, że no, jeżeli właśnie nawet ma deficyty w zakresie uwagi, czy ma problem z kontrolą impulsów, wierci się, przeszkadza, to kiedy kilka razy usłyszy, że jest niegrzeczna, to zaczyna się bardziej pilnować, żeby tego nie było. To jest ogromny koszt, ale jednak mimo wszystko dziewczynki dość skutecznie próbują maskować wiele objawów, no, płacąc za to wysoką cenę w postaci właśnie zaniżonej samooceny, takiego poczucia mniejszej wartości, poczucia inności, nie podejmowania wielu wyzwań, no bo przecież i tak się nie nauczę, albo przecież i tak tego nie ogarnę. A na zewnątrz ten obraz jest taki, że to jest taka miła, grzeczna, nieśmiała taka dziewczynka, która no, w zasadzie umyka często czy nauczycielom, czy pedagogom, czy osobom, które mogłyby zwrócić na to uwagę. No i w domach rodzinnych też tak się zdarza, że właśnie jeżeli no, elementem ADHD jest też bardzo duża u wielu osób wrażliwość na krytykę i na odrzucenie. To ma swój angielski termin rejection sensitivity. No i jeżeli ja dostaję co chwilę jakieś negatywne komentarze na swój temat, tak? A szacuje się, i to są takie luźne szacunki, że nieporównywalnie więcej osoby z ADHD dostają takich komentarzy w toku całego swojego życia niż osoby neurotypowe, no to szybko się uczę, że mam się nie wychylać, że mam nie prezentować swoich objawów, bo to jest nieakceptowalne i czeka mnie za to no, jedna z największych dla nas kar takich w ogóle społecznych, czyli po prostu odrzucenie. I często dopiero kiedy właśnie dziewczyny, kobiety no, w zasadzie dorastają, bardziej stanowią same o sobie, to one same inicjują ten proces diagnostyczny, właśnie myśląc, kurde, to ja poszukam odpowiedzi, o co tak naprawdę chodzi, czemu ja się czuję tak, jak się czuję. I często ta diagnoza ADHD jest takim właśnie odkryciem, okej, to połączyło wszystkie te kropki. To bardzo ciekawe. Ja czytałam również, że poza maskowaniem taką cechą dość typową dla dziewczyn spektrum ADHD jest to, że one uwewnętrzniają wiele objawów, że te objawy nie są właśnie tak typowo rozumiane, nie wiem, z chłopcem rozrabiaką, tylko jest, nie wiem, można być trochę wycofaną z życia marzycielką i tak to wygląda dla osób z zewnątrz, więc te też właśnie przejawy są bardzo nietypowe. I pewnie sprzyjają temu przeoczaniu. Zanim porozmawiamy o tym, czy ADHD toczy się u was w głowie, to pozwólcie, że posłuchamy słuchaczy. Zadzwonił do nas pan Tomasz. Zapraszam was, załóżcie słuchawki, żebyśmy się wszyscy dobrze słyszeli. Rozmawiamy dzisiaj o życiu dziewczyn z ADHD. Panie Tomaszu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że pan zadzwonił. Słuchamy. To znaczy tak, no chciałbym włączyć się w dyskusję, bo wydaje mi się, że tak z toku rozmowy, bo tutaj jest mowa o kobietach, ale ogólnie wydaje mi się, że jednak wiele osób o takich cechach, które tutaj zostały przytoczone, no tak żyje wśród nas. Ja tak naprawdę, kurczę, jak słucham tej audycji, to policzyłem na palcach najbliższym swoim otoczeniu, no kurczę, kilka osób, które pasują mi do tego opisu, prawda? No sam siebie teraz diagnozuję, myślę sobie, kurczę, chłopie, ty też masz jakiś spektrum, ty masz już też trochę tego ADHD masz. Miewam tak, że siadam przed komputerem, siadam przed jakimiś tam dokumentami, nie mam dzisiaj ochoty na to. I teraz pytanie jest moje takie, kurczę, kiedy ja się powinienem niepokoić, bo teraz jest bardzo małe, tak zauważyłem, po prostu też prosiłbym bardzo o odpowiedź, bo to chyba nie chodzi o kobietę czy mężczyznę, ale właśnie chodzi o to, jaki jest ten wąski pasek normalności, bo coraz mniej jest takich osób, które tak naprawdę mogłyby się nazywać normalnymi, bez żadnych cech, bez żadnych skłonności, naprawdę coraz mniej, tak mi się wydaje, tak, że coraz mniej jest takich cech idealnych, prawda? No, on się za dużo rusza, on się za mało rusza, mam trójkę dzieci. No i te dzieci, no jeden jest bardzo ruchliwy, syn, tak, córka umie skupić uwagę, ale też jest bardzo, bardzo ruchliwa. No, ciężko mi jest określić, czy oni są tak w cudzysłowiu normalni. Koleżanka mojej córki co chwilę biega do nas i bardzo lubi wyjść z domu, ale tak naprawdę ja nie wiem, czy to jest kwestia zaniepokojenia, które powinni jej rodzice względem niej tutaj poczynić, czy to jest coś normalnego na jakimś etapie rozwoju. Jasne. No. Na pewno wielu z nas ma takie pytanie w głowie, kiedy słuchamy tych opowieści. Kiedy jest normalność, a kiedy nie. I teraz, no mówię, te cechy, które tutaj zostały opisane, pracowałem też z kolegą, prawda, który wszystkim pasował na autystycznego kolegę, natomiast no, on nigdy nie został zdiagnozowany, prawda? Takich ludzi obok nas jest mnóstwo. I teraz no pytanie, czy... No to zaraz zapytamy Aleksandrę Plewkę. Dziękujemy bardzo, panie Tomaszu. Mhm. Mamy Aleksandrę Plewkę, fachowczynię zajmującą się zawodowo także diagnozowaniem. I ja myślę, że to pytanie, które pan zadał, jest bardzo ważne, bo ono trochę dotyczy tego, jak dużą powagą traktować spektrum i jak ważna jest także granica przed tym, żeby nie uznać życia w spektrum za coś, co dotyczy nas wszystkich jednak. Za chwileczkę do tego wątku wrócimy, ale zadzwoniła też do nas pani Zuzanna. Pani Zuzanno, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Zuzanna. Chciałam przede wszystkim powiedzieć, że no ja dzięki Dominice, no, która jest wspaniałą moją przyjaciółką, którą cię oczywiście pozdrawiam. Chciałam powiedzieć, że chyba powoli też odczuwam, że mam to samo, ponieważ ostatnio miałam historię z kluczami. Po prostu nie odłożyłam na miejsce. Chodzę też pogubiona i taka, no, nie swoja. No, ale no, Dominika jest wspaniała, podtrzymała mnie na duchu i chyba stał się cud, bo się odnalazły te klucze, także no, się cieszę bardzo, że się odnalazły. Fajnie, czyli historia z happy endem i historia o wsparciu. Dziękujemy pani Zuzanno. Ja myślę, że obydwa te głosy i pana Tomasza i pani Zuzanny są trochę o istotności dobrego, trafnego diagnozowania. Jednym z ważnych takich, myślę, wskazań do tego, jak szukać diagnozy, jest to, żeby skorzystać z porady osoby, która już diagnozę otrzymała, żeby wiedzieć, gdzie w ogóle pójść po tego typu pomoc. Ale pytanie do Aleksandry Plewki, to pytanie, które postawił pan Tomasz o granicę tak zwanej normalności. To jest dzisiaj termin, od którego raczej odchodzimy i mówimy o atypowości, nietypowej, tak, czy innej wrażliwości. Odchodzimy od takiego chyba myślenia, który jest jakoś, czy nazywania dosłownie języka, który kojarzy się z ocennością. No ale jak to jest? Jak to właśnie samemu sobie nie zdiagnozować ADHD na podstawie kilku popularnych dosyć przymiotników? No, powiedziałabym, że przede wszystkim zachować spokój, no bo to taki naturalny, można powiedzieć, błąd poznawczy, że włączamy pod pierwsze przypuszczenie pozostałe myśli, które nam przychodzą do głowy, no i tworzymy sobie właśnie taki spójny, częściowo jedynie obraz, że no, na pewno to ADHD mamy. No ale jednak, no po to jest diagnoza, czyli w ogóle cały ten proces, żebyśmy przeszli przez wszystkie kryteria diagnostyczne, no, które mamy w manualach diagnostycznych, no i one pomagają i psychiatrom, i psychologom w rozróżnieniu, kto może taką diagnozę otrzymać, u kogo wymagana byłaby jeszcze obserwacja, a kto raczej się do takiej diagnozy nie kwalifikuje. W przypadku dzieci jest to, powiedziałabym, szczególnie jakby sprawa pełna wyzwań, jeżeli tak to mogę ująć, no bo one w dalszym ciągu się rozwijają. Więc te zmiany rozwojowe też, no zdarza się, że no jest trudno rozróżnić, co jest elementem środowiskowym, co faktycznie wynika z być może deficytu tutaj uwagi, z ADHD. Natomiast ja bym też odniosła się nie tylko do tych kryteriów diagnostycznych, które są elementem pracy profesjonalistów, natomiast też do takiego elementu w postaci kosztów, jakie się z tego ponosi. No bo to, że ja czegoś zapomnę od czasu do czasu, nie przypilnuję, umówię się dwa razy na ten sam termin, może się zdarzyć każdemu z nas, będzie się nasilać, jak jesteśmy zmęczeni, przebodźcowani, jak mamy dużo na głowie. Ale jeżeli ja widzę, że ja w swoim życiu ponoszę regularne koszty zachowania, którego z dziwnych przyczyn dla mnie niezrozumiałych nie potrafię zmienić, mimo że ja te koszty mam ogromne, i taka jest często rzeczywistość osób z ADHD, czyli właśnie na przykład niezapłacone rachunki do stopnia, w którym przychodzą ponaglenia, w którym przychodzi no, wezwanie do zapłaty, jedno, drugie, kara jest nałożona, no a ta osoba kolejny miesiąc z rzędu nie robi tego. To jest takie wskazanie, żeby się zgłosić do specjalisty i opowiedzieć o tych objawach no, z taką nadzieją tutaj, że ten proces diagnostyczny trochę mi rozjaśni, w którym to ma być kierunku. Mhm. Chciałam was też wszystkie trzy zapytać o to, czy za diagnozą zawsze idzie propozycja farmakologiczna, to znaczy przyjmowania leków. Czytałam takie badania, z których wynika, że właściwie 1/5 kobiet przyjmujących leki w ogóle nie pomagają. No więc chciałam zapytać o wasze doświadczenia tego, czy wam lekarze od razu po diagnozie proponowali przyjmowanie leków i jak to poszło? Czy one pomogły, nie pomogły? Dominiko. Znaczy się, ja pierwszy lek, który dostałam, był bupropion. Niestety mi nie pomógł. Jest to antydepresant, który również stosuje się na ADHD. Drugi był Medikinet i trzecia jest Koncerta, której substancją czynną jest atomoksetyna. Bardzo pomaga mi skupić myśli i tak ogarnąć się życiowo. Mhm. Czyli masz do 3 razy sztuka w twoim przypadku. A Kasiu, lek dla ciebie, jakikolwiek lek coś zrobił, pomógł jakoś? Pierwszym lekiem, jakim w ogóle dostałam, to był Medikinet. Natomiast no, miałam po nim skutki uboczne, więc no, trzeba było go zmienić. I od tamtej pory dostałam Escitalopram, Pregabalinę i też mam między innymi Lamotryginę. I jakoś, że tak powiem, ten komplet do jakiegoś stopnia bym powiedziała, że mnie też wycisza w tego słowa znaczeniu, dzięki czemu no, jest mi łatwiej jednak skupić te myśli, niż jakbym tych leków w ogóle nie brała. Więc jednak, no wiadomo, ADHD się nie wyleczy, to jest oczywiste, natomiast leki w jakiś sposób pomagają w koncentracji jednak do jakiegoś stopnia. ADHD się nie wyleczy, a ADHD się leczy, Olu? Leczy się, no pewnie, że się leczy. Powiedziałabym, że to tak samo jak z niektórymi rodzajami na przykład cukrzycy, tak? Czy rodzajami nadciśnienia. No też nie wyleczy się ich w takim rozumieniu, że znikną, ale no, generalnie można zarządzić swoimi objawami. Ja jestem takim akurat podręcznikowym przykładem, tutaj miałam ogromne szczęście, no bo u mnie lekiem pierwszego wyboru był Medikinet, później psychiatra z ciekawości sprawdził i inną postać tego leku i Koncertę, natomiast ja na Medikinecie zostałam i w zasadzie można powiedzieć, że tutaj wszystko działa podręcznikowo i bezproblemowo. Więc. Czyli co ten lek dla ciebie może zrobić? On mnie uspokaja, słuchaj, to jest fenomen, bo tak naprawdę lek o tym działaniu osób, które nie są w spektrum, wywołuje objawy zgoła odmienne, czyli raczej pobudzenie, raczej taki trochę efekt właśnie jakby się wypiło o kilka kaw za dużo zdecydowania. W moim przypadku to jest gigantyczny spokój. Jak ja go wezmę, to po prostu jakby ktoś tak kiedyś powiedział, że to jest tak jakby wyłączyć sobie radio w głowie. Mhm. I ponieważ w mojej głowie jest zawsze otwartych z 50 kart, jak w przeglądarce internetowej, to jak ja wezmę Medikinet, to dla mnie jasne jest, którą ja mam teraz kartę otworzyć. I to jest bardzo komfortowe w pracy, to jest bardzo komfortowe w życiu codziennym, no bo ADHD wpływa też na takie życie pozapracowe. O właśnie, chcę z wami porozmawiać trochę o waszym życiu wewnętrznym, czy nawet takim trochę intymnym, relacyjnym, bo być może to jest wymiar mniej znany. To znaczy, jak wam się żyje z samymi sobą? To znaczy, czy jest w życiu w spektrum ADHD coś wyjątkowo trudnego w relacji z sobą? Nie tyle z otoczeniem, z pracą, ze znajomymi, czy tą sferą zewnętrzną, w której jakoś możecie być postrzegane, ale no tak ze sobą. Jak się na przykład, Dominika, budzisz, to co może być dla ciebie trudne od świtu do zmierzchu? Na pewno trudne jest nadmierne myślenie i bardzo niska samoocena, to co wspominałaś już wcześniej. Czyli myślisz dużo i mówisz, myślisz dużo niedobrze o sobie, tak? Tak, dokładnie. Mhm. A bywa tak, że myślisz bardzo dużo o jednym temacie? To są tak zwane ruminacje, tak? Takie, no nie wiem jak to powiedzieć, takie rozkminy wewnętrzne jakiegoś jednego tematu. Czy to jest twoje doświadczenie, czy nie? Tak, owszem, potrafię dużo myśleć zarówno i o jakichś osobach, i o jakichś aspektach życiowych. Mhm. A jak ci się zdarzają takie myśli bardzo intensywne i ciemne, to masz już jakieś swoje sposoby na to, jak sobie z nimi radzić? Takie sposoby, no nie, mam na myśli takie, które mogą wspierać leczenie farmakologiczne, takie swoje klucze. Myślę, że bardzo dobrymi technikami dla osób neuroróżnorodnych są techniki i metodyka terapii dialektyczno-behawioralnej Marszy Linehan. Takie jak na przykład uważność, regulacja emocji, umiejętność stop. A jak to się robi, tę umiejętność stop? Możesz powiedzieć trochę, jak to działa w praktyce? Wyobrażasz sobie taki znak stop. Też moja psychodietetyczka na przykład powiedziała mi ciekawy przykład, gdzie jej podopieczna ma na lodówce taką łapkę i jak chce wziąć to, co akurat lubi, co ją tak bardzo pociąga, to po prostu przybija piątkę i odchodzi od lodówki. Mhm. Czyli znajduje obejście inne. Tak, dokładnie. Coś zastępczego. Kasiu, a jak jest z tobą? Są jakieś takie wymiary życia w spektrum, które dla ciebie samej są wyjątkowo, no nie wiem, jakoś uciążliwe, są największym wyzwaniem? No, jedno z takich uciążliwych rzeczy to mogę szczerze powiedzieć, że zgubienie przedmiotów, że na przykład zapomnę, gdzie co odłożyłam, przypuśćmy, i później tego szukam i człowiek tak gada sam do siebie, kurczę, gdzie ja to podziałam, gdzie ja to podziałam, i człowiek nie może po prostu czegoś znaleźć, nawet jeśli dana rzecz leży na wierzchu. No i przez to wiele osób się zastanawia, czemu człowiek ma bałagan na przykład w pokoju, i mówią od razu od człowieka, w ogóle nazywają, że o, bałaganiara. Ale nikt nie ma tak naprawdę pojęcia, z czego to się tak naprawdę bierze. U mnie na przykład z tego, że zawsze, kiedy czegoś szukam, zawsze po prostu zrobi mi się bałagan, że tak powiem. Albo w pokoju, albo co najmniej na stole. Mhm. I że rozumiem, tak, że to nie jest taki bałagan, w którym ty świetnie wiesz, co gdzie masz, tylko czujesz się w nim zagubiona jakoś. Właśnie tak różnie z tym bywa. Mhm. Choć z reguły bałagan, jeśli mam to w pokoju na stole, no i jakoś łatwiej mi jest coś znaleźć w tym, nawet w tym bałaganie, niż w idealnym porządku. Bo nawet jeśli bym posprzątała, bo jak chcę, to umiem posprzątać dokładnie, ale jak posprzątam, to potem zawsze czegoś szukając zrobię bałagan, zapomnę, gdzie co położyłam. A czy ten bałagan, o którym mówisz, to jest, słuchajcie dziewczyny, jakiś taki, nie wiem, dobra metafora, też poczucie jakiegoś nieładu czy chaosu w sobie? Czy to się tak przejawia zewnętrznie lub przekłada wewnętrznie, czy niekoniecznie? Ja bym powiedziała, że to jest bardzo właściwe dla osoby, bo ja na przykład mam idealny porządek wszędzie, sterylnie. Moi najbliżsi się śmieją, że można u mnie dokonywać zabiegów chirurgicznych na podłodze w mieszkaniu, bo wszystko jest tak sterylnie czyste, ale ja tego potrzebuję na przykład po to, żeby się skupić. i ja nie będę w stanie nic robić, jak ja będę mieć na przykład świadomość, że tam w ścianę dalej leżą dwie sterty prania do zrobienia. Więc ja mam ortodoksyjnie po prostu co tydzień posprzątane. No ale to też jest jakby koszt pewnego rodzaju przymus, który trzeba utrzymać. Dominiko? No ja niestety mam problem z szukaniem rzeczy, takich jak telefon, klucze. Nieraz mi się zdarzyło już zgubić kartę bankomatową. Czyli rozumiem, że to są, no wbrew pozorom to mogą być naprawdę bardzo uciążliwe sytuacje, prawda? Takie zakłócające funkcjonowanie codzienne, pracę, nie wiem, dokonywanie właśnie zakupów. Tak, dokładnie, dokonywanie zakupów, dokonywanie wyborów różnego rodzaju. Ola, a tobie z samą sobą czasem ciężko? Pewnie, że mi ciężko. Myślę, że ciężko mi najbardziej z taką sytuacją, że ja ostatecznie wiem, że każda czynność, jaką wykonam, bez względu na to, jak dużą mi przyjemność sprawiała na początku, ile wysiłku włożyłam w to, żeby ją zdobyć, w pewnym momencie po prostu nastąpi takie gwałtowne dla mnie stop. I mi nie będzie się chciało tego robić. Nieważne, jakie to było super, nieważne, jakie to było ekscytujące, o ile nie będzie w tym cały czas jakiejś nowości, to będzie to dla mnie bardzo trudno, żeby tę czynność wykonywać. No i z tym się wiążą właśnie takie okresy, że ja nawet jak wiem, jak mam coś zrobić lub wiem, że dana czynność mi zajmie 5 minut, to wykonanie jej to po prostu jest taka praca, jakbym miała robić projekt na następne 20 lat. Zastanawiam się jeszcze, jak to jest, bo powiedziałyście trochę o tym, jak wam jest tak w środku ze sobą, a jeszcze myślę o tym, jak innym się żyje z wami. To znaczy, dlaczego życie w spektrum ADHD w ogóle jest tematem na przykład dzisiejszej audycji? To znaczy, ile w tym jest jakiejś trudności zewnętrznego środowiska, otoczenia, waszych bliskich, ale też czasami wcale nie bliskich. Troszkę powiedziałyśmy o tym postrzeganiu, no ale to jest jakaś może dalsze echo, ale zastanawiam się, jak wam się żyje w rodzinach, w związkach, z osobami, z którymi pracujecie na co dzień, przyjaźnicie się, czy tutaj ADHD jest jakimś wyzwaniem? Patrzę na Dominikę Potocką. Tak, dla mnie życie z ADHD jest wyzwaniem. Jednak, tak jak już wspominałam wcześniej, dzięki poznaniu technik debetowych, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, bardzo opanowałam pod pewnymi względami moje życie, moje relacje, moje zachowanie. Teraz już od roku czasu jestem w związku partnerskim. Wcześniej niestety to różnie bywało z tymi relacjami, przez co były mi przypisywane zaburzenia osobowości chociażby. A jakie cechy tobie przypisują osoby bliskie? To znaczy, co bliscy do tej pory mówili, zanim sobie zaczęłaś lepiej radzić o tym, jaka ty jesteś i co jest trudnego w byciu z tobą na co dzień? Że jestem nieporadna, że często wchodzę w rolę ofiary. Znaczy się, ja to też sama widziałam i lustrem były moje dotychczasowe relacje po prostu. Ola, ty powiedziałaś, że ci było lepiej wśród chłopaków w dzieciństwie. To z czego to wynika? Ty już pewnie dużo masz wiedzy takiej zawodowej o tym. Zastanawiam się, jak tobie się z bliskimi układa i czy ta diagnoza taka dosyć świeża, no ale jak powiedziałaś, przeczuwana, coś ci objaśniła w tym, jak się twoje relacje układają? No dla mnie diagnoza to był generalnie game changer, bo jak sobie już to wszystko pozbierałam, już się na nią zgodziłam tak wewnętrznie, no to oczywiście to takie typowo moje, że ja stwierdziłam, to dobra, to teraz opanuję do mistrzostwa zarządzanie swoim ADHD, tak żeby to działało i żebym była jak najbardziej zadowolona. No i zaczęłam oczywiście z perspektywy takiego zawodowca testować wszystkie możliwe techniki i co ja tam mogę zrobić. I teraz żyję, powiedziałabym się mi, no całkiem nieźle z tym moim ADHD, chociaż oczywiście też trudno. W relacjach, no myślę, że taki przymiotnik, który mnie określają najbliższy, to ostatnio się dowiedziałam od mojego brata, że jestem egzotyczna. I no, nie wiem, czy poczytywać to jako komplement, ale no, dość dobrze podsumowywałoby to mój styl życia, styl funkcjonowania. Czyli zazwyczaj moi bliscy po prostu mówią, że oni nie znają osoby, która żyje tak jak ja. No, przykład klasyczny to jest to, że ja dzwonię do mojej mamy, moja mama odbiera telefon, a ja mówię, mamo, mam świetny pomysł. Moja mama tylko wzdycha, bo ona już wie. Ja mówię, bo widzisz, ja idę jutro do ortopedy, żeby sprawdzić, czy moje uszkodzone kolano działa, bo ja planuję w wakacje wylecieć i opiekować się końmi w Namibii, ponieważ stwierdziłam, że jest to genialny plan i co jest najgorsze, ja go najprawdopodobniej zrealizuję. Właśnie miałam pytać o to, jak daleko jest od pomysłu do faktycznej realizacji. U mnie dość szybko, więc ja też zawsze ceniłam w kolegach to, że oni też mieli taki sposób funkcjonowania, więc mnie bardzo cieszyło, że ja mogę z nimi właśnie w jakichś zabawach ruchowych, że mogę się z nimi właśnie bić, że oni są tacy mniej emocjonalni, bo dla mnie emocje jednak były trudne u koleżanek. Trudno mi było zrozumieć też w ogóle emocje innych ludzi. Ja mam też duży komponent takiej impulsywności w swoim ADHD, który kieruję teraz po prostu w robienie nowych rzeczy i w dużą ilość pracy, jaką wykonuję, ale w przeszłości jednak mi to utrudniało też relacje z najbliższymi. Moja mama swoją drogą, która nie jest wielką fanką farmakoterapii, powiedziała mi, i to było dla mnie takie bardzo wzruszające, ona w ogóle załatwiła mi lekarstwa, których nie można było nigdzie dostać, powiedziała, że ich nie będę miała. A powiedziała mi, że zupełnie inaczej mnie teraz rozumie, od kiedy ja mam diagnozę, ja się leczę. Że w końcu wie, o co mi chodzi, co się ze mną dzieje. Wiele rzeczy, które się z tobą dzieją, mnie się jednak kojarzą z supermocami. To znaczy przy innym może spojrzeniu można też zobaczyć życie w spektrum ADHD jednak jako zestaw bardzo ciekawych zdolności, tendencji, umiejętności, które mogą prowadzić do bardzo interesującego życia. I wiem, że kobiety żyjące w spektrum ADHD bywają i bardziej kreatywne i też odważniejsze, mają pewne skłonności do podejmowania ryzyk czy wielkich wyzwań życiowych i taką też większą nieprzeciętną skuteczność, jeśli się na czymś bardzo skupią. Ja w książce Dziewczyny z ADHD znalazłam jeszcze jeden cytat, który mi się podoba. ADHD może być darem lub klątwą, w zależności od tego, jak dana osoba je wykorzystuje. Innymi słowy, gdy zrozumiesz, że twoje cechy ADHD mogą być zaletami, atutami, zyskasz moc przekształcenia ADHD z przeciwnika w sojusznika, jakiego się nawet nie spodziewałeś. Tak pisze Tracy Odsuka. Kasiu, czy ty masz jakąś super moc? Powiedz nam krótko chociaż. Masz jakąś cechę, którą lubisz? Ja bym powiedziała, że dla mnie cechą jest to, że lubię spędzać czas z ludźmi, lubię gdzieś po prostu wychodzić na przykład na jakieś różne wydarzenia. Lubię też nieraz występy publiczne. Jak ten dzisiejszy na przykład. Tak, natomiast też miałam okazję już śpiewać gdzieś na scenie, normalnie na żywo, jak też tańczyć. Dominiko, to tak już w jednym zdaniu na koniec audycji. Jaką ty masz supermoc? Można powiedzieć, że jest to i supermoc, i jednocześnie przekleństwo, bo jestem super ambitną i wglądową osobą. No brzmi rzeczywiście jak coś, co prowadzi do bardzo ciekawego, chociaż niekoniecznie łatwego życia. Bez wątpienia. Bardzo wam dziękuję za tę opowieść. Dzisiaj o życiu dziewczyn z ADHD mówiły Aleksandra Plewka, Katarzyna Kulesza, Dominika Potocka. Serdecznie wam dziękuję za tę opowieść. I dziękujemy i dobrej nocy i kończymy dzisiaj Klub Trójki. Paulina Wilk, Józef Niewiarowski. Żegnamy się, a Michał Jakubik zostaje z państwem. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.